Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang tanghali sa iyo, Popoy. Sana ay maayos ang kalagayan mo sa ngayon. Isa ako sa mga tuwang-tuwa na malaman na magpapatuloy pa ang paborito kong programa sa radyo. Kahit dito lang sa online. Maliit na bagay ang pagload ng pang-data kapag kapalit naman ito ay yung tuloy-tuloy na kasiyahan na makukuha ko sa pakikinig at panonood ng Dear M.O.R. Itago mo na lamang ako sa pangalang Louie, 31 years old na taga Novaliches. May isang anak pero hiwalay na sa asawa. Isa akong TNVS driver na lubos na naapektuhan nitong kinalalagyan nating pandemya sa ngayon. Magmula kasi noong ipatupad ang Enhanced Community Quarantine o yung ECQ noong Marso ay kung ano-ano na lamang ang mga racket na ginagawa ko para lang magkaroon ng pantawid sa araw-araw ng mga pangangailangan. Kinakaya naman, Popoy. At nito ngang mga nakaraang linggo ay paunti-unti akong nakakabiyahe na pero madalang pa rin ang mga pasahero. Nagdesisyon akong magpadala ng private message dito sa Facebook page ninyo nung mapanood ko ang kumustahan na ginawa mo noong nakaraang Miyerkules. Naglakas loob na ako at baka sakali ka ko na mapansin ninyo ito at mabigyan mo ako ng payo. Popoy, bukod kasi sa hirap ng buhay, ay sobrang pahirap din sa puso at damdamin ko ang dinala ng COVID-19. Dahil nga hiwalay kami ng asawa ko, hati din kami sa pag-aalaga sa nag-iisang anak namin. Mag-aanim na taon na sa asawa ko more than 2 years ago. Palipat-lipat na sa poder namin ang aming anak. Minsan tatagal sa akin ng 3 buwan, tapos kukunin ang nanay niya at mamamalagi naman sa kanya sa Lipa, Batangas ng 2 o 3 buwan din bago niya dalhin sa akin ulit. Wala din kasing permanenteng trabaho ang ex-wife ko at umaasa lang sa padala ng mga magulang niya na nasa Australia. Noong nakaraang taon, Popoy, sa akin nagpasko at nagbagong taon ang anak namin bago ko inihatid sa nanay niya ilang araw bago mag-Valentine's Day ng taong ito. Hindi ko naman nakalain na magkakaroon ng quarantine matapos ang halos 1 buwan. Halos araw-araw ay hindi ako tumigil sa pag-video call sa anak ko. Hanggang isang araw noong June ay nagulat na lamang ako sa nakita kong kinaroroonan ng anak ko nang mag-video call ako sa kanya. Australian citizen kasi ang ex-wife ko at nagawa niyang madala sa Australia ang anak namin nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Sobrang sakit ng naramdaman ko, Popoy. Nakakapangliit ng pagkalalaki na wala akong magawang paraan para masundan ko ang anak ko sa Australia. Bukod sa wala akong sapat na pera para pamasahe, ay paniguradong hindi ako mabibigyan ng kahit anong visa, lalo ngayong meron nga tayong kinakaharap na pandemya. Ano ba ang dapat kong gawin, Popoy? Hindi ko naman pwedeng kasuhan ng kidnapping ang sariling ina ng anak ko. Pero pakiramdam ko ay nilamangan niya ako ng gusto. Ano ba ang gagawin ko para maalis sa isip ko ang ginawa niya sa akin at ang pangungulila ko sa anak namin? Lubos na gumagalang, Louie. At yun na nga po ang kwento ni Louie, ano, na napili ko mula nung nagkumustahan tayo nung Wednesday. Ayan, at muli po pinapaalala namin na pwede kayong magpadala ng inyong mga sulat, 'di ba, ng inyong mga kwento, kahit na ganito pa lamang tayo. Okay? Sinusukat-sukat natin at inaayos namin ng husto ang paghatid sa inyo ng buong-buong Dear MOR na inyong kinahiligan. Okay? Kaya pwede po kayong mag-private message sa MOR Philippines Manila. Okay? Ng inyong mga kwento. And huwag po kayong mag-alala at iingatan po namin kung sakasakali lalo na at gusto nyong itago ang inyong mga pagkakakilanlan, lalo't medyo maselan o kaya naman ay hindi kayo, sabihin na nating hindi kayo talaga okay na okay na i-broadcast ang totoong pangalan ninyo. That's okay. Basta ang mahalaga po sa amin ay totoo naman yung kwento ninyo. Diba? Yun naman ang mahalaga doon. Ngayon, dito sa tanong ni Louie, ano nga ba ang magagawa niya? Okay, unang-una sa tingin ko, kung kasal kayo ng asawa mo at wala naman kayong formal na paghihiwalayan at yung paghihiwalayan nyo is only due to tampuhan or sabihin na nating sige, meron talaga mga irreconcilable differences. Pero kumbaga, kayong dalawa lang. Oo, verbal, walang black and white, walang papeles to support ang inyong hiwalayan, eh, officially, you are still married, di ba, doon sa asawa mo. O, doon sa, at ipinagpapalagay ng batas na ang pagpunta nila sa Australia ay merong, anong tawag mo rito, merong pagsang-ayon mula sa iyo. 'Di ba? Dahil walang ano, kung merong ongoing na kaso 'yan ano, ganito na muna. Legally, kung merong ongoing na kaso ng annulment, 'di ba? Meron kang habol. Bawal talaga 'yung ginawa nung asawa mo na basta bitbitin ang anak ninyo dahil hindi pa malinaw kung kanino talaga ang custody. Okay, ng inyong ng bata. Okay, dahil ongoing 'yung proseso ng annulment. Okay? At bawal yon. That's a point against your wife. Kung meron. Pero kung wala nga, at verbalan lang, verbalan o sabihin na natin, bugbugan lang ang dahilan ng inyong hiwalayan na kayo-kayo lang ang nakakaalam, pamilya niya lang, pamilya mo lang, eh walang black and white, malabo yan. Okay? And, oo, at sandali, medyo may sinasabi rin yung tatay ko rito. No? Ayan, pero, yun nga, legally, eh meron talagang habol. Okay, kung may ongoing. Pero kung wala nga, oh, eto na nga, oh, kung ang tawag mo rito, kung i-consider natin ay ang ating emosyon, alam mo, mahirap kasi, mahirap na papaniwalain ang lahat ng tao o kaya naman, o karamihan man lang sa nakakaalam sa inyong sitwasyon, no? Ng based on your emotion, syempre, magiging bias ka dyan. Ikaw ang ano eh, ikaw ang dehado. Ikaw ang dehado sa nangyaring yan. But then again, eh, officially, kayo pa rin naman ng asawa mo. So this is what you can do. Ako, sa ngayon, dahil nga merong pandemic, alam mo yung limitations ng pwede mo lang gawin. Diba? Unang-una, sabi mo dito, hindi ka naman makapag-apply ng visa. Pangalawa, nahihirapan kang kumita ng pera. Diba? Unahin na natin dun sa visa. Dun pa lang, mahihirapan ka ng lakarin yan kung kulang ka sa budget. Diba? Sa finance. Oo, walang pera. Mahirap din kumilos sa ngayon. Siguro magsiset ka ng appointment. Napakahirap, napaka-tasking. And sabihin na nating delikado. Dahil nga meron pa rin pandemic ano na magkikilos, magpupunta sa mga opisina unless online may mahihiraman ka pero ano rin ang assurance na kung sakaling pagka nakapunta ka ba ng Australia kaya mong suportahan yung sarili mo kasi just imagine ano pagka ikaw ay umalis sang Pilipinas meron yung mga quarantine period na tinatawag. Sa loob, kung iniisip mo o ng mga katulad nitong si Louie na pagkadating mo doon tsaka kayo maghahanap ng trabaho, mag-isip-isip kayo. Unang-una, may quarantine period. Pangalawa, ano bang klase ng trabaho ang hahanapin mo ron? At doon sa loob ng quarantine period na lang eh, natural, iba ang halaga ng pera sa ibang bansa, 'di ba? Eh madodoble, lalaki ng husto yung gastos mo. Okay, kung ipipilit mo to physically be there at makipagharap doon sa asawa mo. At linawin yung inyong ano no, inyong sitwasyon at lalo na nga doon sa bata. Okay? Wala ako nakikitang malinaw sa ngayon. Oo, dahil sabi mo hirap ka ring bumiyahe, hirap. Okay? This is what you can do para sa akin. Dahil sa pinapayagan ka pa naman ng o pinapayagan pa naman yung bata na makausap mo ano kahit sa video call, kahit na nandun na nga siya sa Australia, eh sabihin na nating unfair yung ginawa sa iyo nung asawa mo. But then again, let's hope for the best na ang iniisip niya lang rin ay yung para sa future ng anak ninyo. 'Di ba? Yun na lamang isipin natin yung mga personal differences natin as husbands and wives. As husband and wife ay tanggalin niyo muna, 'di ba? Kumustahin mo ang pagtrato doon sa anak mo. 'Di ba? Kumustahin mo, siguro mas maganda niyan ay mag-seek ka rin ng pag-uusap. Okay? Mag-set ka rin ng pag-uusap between you and your ex-wife. Oo, na ayusin natin na siguro yung assurance ano na malaman mo na syempre magulang din siya nung bata. Magulang siya nung anak mo. Kung dito wala naman siyang record na 'di ba naghihiraman kayo kamo, 3 months sa kanya, 3 months sa iyo, wala naman record na inaabuso yung bata o sinisiraan ka nung nanay niya, na sinasabi masama ka, kung wala naman record na ganun, talagang kayong dalawa lang mag-asawa ang hindi nagkakaintindihan at magpasa hanggang ngayon, ganun naman, hindi lang talaga kayo pwede magsama na mag-asawa, at least the assurance na maibibigay sa'yo, di ba, as a parent, di ba, to that child, di ba, na aalagaan niya, yun na, oo, kumalma ka na doon sa bandang yun, kung maibibigay niya naman yung pag-aaruga na yun. Ngayon, physically, syempre, mamimiss natin yung mga anak natin. Iba pa rin kapag, di ba, iba nga kahit nga sa magjojowa, o iba yung nandyan ka, iba yung nahawakan ko yung kamay mo, iba yung naiyakap mo yung anak mo, iba yung na-express ka physically, nakikita mo, naaalalay mo yung anak mo kapag ka nasasaktan siya. Iba yun. I know. Oh, I should know. Tatlo yung anak ko, no? Ayan, at ikaw rin, bilang lalaki, alam mo rin na iba kapag ka personal at iba yung video call lang. Pero sa ngayon, wala tayong magagawa na muna. Oh, mahirap dahil talagang dadalihin ka ng anxiety and depression kung sakaling ipipilit mong mangyari yung mga bagay na hindi pa talaga uubra sa ngayon. Diba? Diba, para sa akin, in my personal opinion, kung sakaling naisahan mo ako ngayon, it doesn't necessarily mean naiisahan kita kapag natapos na itong pandemic na to. Susugurin kita dyan, naawain kita, no. Diba? Just give me the assurance na alagaan mo yung anak natin habang nandyan sa'yo at sabihin mo, hindi ko nagustuhan yung ginawa mo, pero kung ginawa mo man yan, na itakas mula sa akin yung anak ko, sana wag mo lang kaming, sana lang ano, i-provide mo pa rin sa akin yung address ninyo, 'di ba, kung saan kung papaano ko mako-contact yung bata, at least the line of communication is there. Huwag mong ipagdamot sa akin dahil unang-una hindi mo na mabubuo yung bata na yan nang wala ako. Pangalawa, 'di ba, eh meron akong responsibilidad sa bata na hindi ko naman din pinabayaan. 'Di ba? Alam niyo yung kalmadong pag-uusap. Pero kapag inumpisan nyo na kasi yan ng nag-aaway na kayo na bakit mo tinakas yung bata, talaga ikaw, kakasuhan kita pagkadating mo dito, magkakagulo tayo. Alam niyo kapag ganun, lalaki ng lalaki yung apoy. Diba? Do not add fuel to the fire. Ika nga. Diba? Pwedeng hindi na talaga kayo magkakasundo, tanggapin nyo na yun, huwag nyo nang idamay yung bata dun sa kaguluhan na yun. Diba? Intindihin mo na lang na meron din siyang plano siguro. Ayan, siguro I don't think Louie na itong misis mo ay kahit ano, kahit konti ay wala kang hint o walang hint na ibinigay sa iyo, o hindi man lang nabanggit sa iyo na dadaling ko na lang yung bata sa ibang bansa, ganyan. Kasi siguro kung nababanggit-banggit niya dati yun, baka ikaw ang may depresya, ayaw mong pakitunguhan yung idea na yun. Diba? Kaya itinakas niya na lang. Pero kung itinakas niya out of nowhere, nabigla na lang, oh, eto na, naayos na, oh, sige na, alis na tayo, huwag na tayo magpaalam. But then again, oh, yung pasintabi nga, medyo masama yun. Pero huwag nyo nang itama yung bata ron. Seek for the assurance na magiging okay yung anak ninyo sa piling niya, and the line of communication, most especially, lalong-lalo na ano sa bata, na kayo ay magkausap on a regular basis, 'di ba, and nandun ka pa rin bilang tatay niya, 'di ba, magabayan ka, makausap ka, mahalaga yon. Yun na lang yung sa ngayon, yun na lamang yung hingin mo, ano, para dun sa ex-wife mo. Okay? At kapag okay na ang lahat, pag natapos na itong pandemic na to, mag-usap kayo ulit. Ano bang plano para dyan sa anak natin? Yung anak ba natin, makikita ko pa ng personal? Di ba? Papaano ba? Siya ba ay uuwi dito sa Pilipinas? O ako ba ang pwede naman bumisita dyan sa Australia kung mamarapati ninyo? Di ba? Na baka meron naman ako matitigilan dyan, o may kamag-anak din naman ako dyan. Louie, yun ang mga alamin mo. Diba, after all this, ano no, after all this hulabaloo is over, diba, yung pandemic na yan na talaga mahirap kumilos sa ngayon, wag mo na munang i-entertain na makuha agad yung bata sa ngayon. You just hope na safe siya doon, at yun na lamang ang ano no, ang isipin mo na kung hindi ka man naging mabuting asawa dun sa asawa mo, o hindi man siya naging mabuting asawa para sa iyo, pero mabuti naman siya magulang para sa anak ninyo, at ikaw rin mabuti ka magulang sa anak ninyo, yun na lamang ano, that is something to hold on to, 'di ba, na kayo ay hindi nagkasundo bilang mga mag-asawa, pero magkasundo naman kayo sa pagiging magulang para dun sa anak ninyo, para ma-lessen ano, yung mga things to worry about, lalo na roon sa bata, 'di ba? Kaya naman Louie, sa ngayon ipagpatuloy ang buhay. Lalong umihirap ang buhay, sabi nga nila, dati pa naman sinasabi ng matatanda, mahirap ang buhay, lalo nga ngayon may pandemic, mahirap ang buhay. Huwag mong pagsabay-sabayin, one at a time. For as long as safe, healthy, and secured yung anak mo doon sa ibang bansa, yun na muna, at meron kayong regular ano tawag mo rito, communication, 'di ba, at iginagalang ka pa rin naman niya, at nararamdaman mo na hindi ka naman sinisiraan as an individual nung nanay niya na ex-wife mo, that should be okay for now. Diba? Tsaka nyo na ulit pag-usapan kung ano magiging plano rin sa bata pag mas malaki na siya. Dahil pagka mas malaki na yan, magtatanong na rin yan. Bakit ang tatay ko nasa Pilipinas? Diba? You don't even have to ask it. Don't even have to ask your ex-wife what are we going to do with the kid? Dahil yung bata mismo magtatanong sa nanay niya doon. Diba? In your absence, siya na ang magtatanong doon. Sabi niya, Mami, Daddy, Mami, bakit kaya, ba't yung mga, ano ko, yung mga kaklase ko dito, kasama nila yung magulang nila, bakit ako, si Daddy nandun, ba't hindi natin pinapapunta dito sa Australia? Diba? Siya na yung magtatanong in your absence. Diba? Yun na rin. Kaya, makikipag-usap at makikipag-usap yan. Basta, ito lang naman ang sikreto, no, para sa mas maayos na pagsasama or pag-uusap kahit nahiwalay na nga kayo ng asawa. Yung kalmado kayo at willing kayo parehong makinig. Okay, alam natin na yung mga ego natin ano, kapag tayo ay mga naghiwalay na, yan ang kadalasan nagiging ano problema ng mga mag-aasawa, yung ego, yung pride. o sabihin na natin yung sama ng loob, o yun yung nagdadrive ng napakasimpleng conversation na nagiging komplikado dahil nga, hindi, gusto ko ako yung tama eh. Ayokong maging mali eh. Dahil gusto kong i-prove sa sarili ko na tama ang pakikipaghiwalay ko sa'yo. Eh nga lang, ang pinag-uusapan ninyo, yung anak ninyo. Diba? If it's about your kid, medyo ibaba nyo yung mga pride nyo yan. Diba? Bilang mga magulang na lamang. Dahil, pero kung pinag-uusapan ninyo, halimbawa, eh, yung inyong reconciliation, diba? Wala naman talaga magre-reconcile kapag parehas kayo mataas ang pride. O, kaya hindi rin kayo magkabalikan in the first place dahil wala nang gusto magbigay. But if you're talking about your kid or your kids, diba? Yung welfare nila, yung safety nila, insecurity nila, and their future most especially, kailangan medyo mas mababa ang pride natin dyan. Alisin natin yung ating mga vendetta sa isa't isa kung sakaling hindi man naging successful nga yung marriage or yung pag-live-in na pinasok ninyo. Oo, nadamay lang yung mga bata. Okay? Kaya naman, Louie, I hope ano, marami pang ano no, marami pang positibong pwede mangyari. Ang dami pa mga opportunities. Sana wag mong ma-miss 'yon. Kailangan maging healthy ka. I mean, you really have to be healthy physically, mentally, and spiritually. 'Di ba? Dahil kung ano man yung plano mo, kung ano man yung plano mo in the future with your kid na nasa Australia ngayon, itinakas man siya o hindi itinakas ng magulang niya o hindi ka pumayag, syempre this is just one side of the story. Ano, ang sabi mo sa amin, itinakas siya. Diba? Kaya nga tinatanong ko kanina, baka naman binabanggit na sa'yo dati, ayaw mo lang i-entertain the idea. Then again, bottom line, itinakas pa rin nga dahil hindi ka pumayag. Pero kung ano pa ba yun, sabihin na natin, huwag mo masyadong i-stress yung sarili mo. Okay? Just know and i-secure mo na okay siya doon, mapapangalagaan siya ng ex-wife mo, wala dapat maging problema para sa'yo na ganong kalaki. Diba? Ituloy ang buhay dito sa Pilipinas at mag-usap kayo kapag tapos na itong mga paghihirap na to. Kaya naman, sige, ano bang, baka meron po kayong mga komento sa ating live streaming sa ngayon. Sige, sabihin nyo na nga po ng sabihin sa akin paano ka ba mababasa to. Makoy, patulong nga. Ayan, see ya. Sandali lang. Oh, eto sa Instagram. Oy, pwede nyo po akong i-follow ha sa Instagram at MOR1019popoy. Okay? At MOR1019popoy. Paki-follow nyo po ako dyan at pwede rin kayo mag-message. Ayan, sabi ni Ivan Matic, so happy nakabalik ka na po, popoy, sa dear MOR. Stay safe po palagi. Ayan, para sa mga kakasilip lang sa atin ngayon, dear popoy ho muna ito. Kumbaga, dear MOR, tapos dun sa baba, dear popoy muna. Nagbabasa muna ako ng letter sa inyo. Baka hinahanap nyo, nasan yung dramatista? Nasan yung mga sound effects na mga talaga malulupit ng dear MOR? Inaayos pa po namin. Okay, inaayos pa po namin ang prosesong yan. Oo, ng tulong-tulong. Kahit sabihin na natin, undermanned kami. Ito, sasabihin ko na sa inyo, ang totoo, undermanned, underpaid, but we're still in demand. Nandito pa rin po kami. And sana, di ba, nandyan pa rin nga po kayo para sa amin. Thank you sa 612 na mga live viewers natin ngayon. Ano? Ayan. Sabi ni Annabel de la Peña, ayokong basahin yung huling apelyido mo, Annabel de la Peña, ayoko. De joke lang. Ayan. Annabel de la Peña Bongo. Okay. Ayan. Hayaan mo na siguro, kuya. Wala ka na magagawa. Nandun na sila sa Australia. Mag-focus ka na lamang sa sarili at sa work mo. Ayan. And I agree. Ayan. Sa ngayon. Diba? Sa ngayon. O, yun na muna. O, yun ang mas mahalaga eh. Okay, sabi ni Luella Dumaog, kung ako sa letter center na si Louie, eh mahinahon muna at mag-usap muna kayo mag-asawa. Kasi nanay pa rin naman yon, hindi mo nga makakasuhan. Kaya kung ako sa'yo, ay hanap ka ng paraan na mabuhay at isipin mo na pagkatapos ng pandemic na ito, ay may pamilya ka pa na asikasuhin at bubuin mo Kung may paraan pa, kapit lang kuya sa bunganga ko, Luella Dumaog. Luella, oh, kumusta naman sa iyo at sa bunganga mo, ha? De, biro lang. Oh, ito si Luella. Ma, ano to? Na pwedeng makatulong sa iyo to, ano? Louie. Oh. Sandali. Si Oliver Santos, sabi niya, kung anuman ang meron sa inyong mag-asawa, huwag idamay ang bata. Hiwalay kayo, eh mas may kakayahan ng asawa mong buhayin yung bata. Mag-usap pa din kayo para masubaybayan mo ang bata. Kung paano ang arrangement ninyo, kung paano mo maalagaan ang anak mo. Hello sa mga nasa Innovative. Hello po sa inyo. Ayan, na-miss doubt ni nila Oliver Santos ito. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga nasa Innovative, ano? Ayan, and sige, si si Mary Jane Perez nakikinig sa atin ngayon, nanonood. Kasama rin si Ate Anlin Biendo. Ayan, thank you so very much. Ayan, at nandyan din si Ate Claire Briones Basbasho. O, di ba? Na nanonood. O, na dating taga rito, nandyan ngayon sa United States. O, na, sa New Jersey. Si Mary Jane Perez naman, nasa Chicago. Si Ate Anlin Biendo naman, nandyan lang naman, sa Japan lang. Oo, oh, nandyan lang sa banda dyan, yung mga nanonood sa atin, ano. Ayan, at thank you sa mga nag-share po, ano, ng ating live broadcast sa ngayon. Ayan, at sige, please continue sharing this story. Sabi ni Noel Barbado, idaan sa usapan ng mahusay para magkaintindihan din. Yun. Yun nga yung pinupunto ko kanina, no? Na kailangan kalmado pa rin kayo mag-uusap. O kasi ganito na lang, Louie. Hindi ko alam kung ano ang ugali ng asawa mo. Okay? Pero sa tingin ko naman ay maayos naman siyang kausap. Bakit? Kasi pinapayagan kayong mag-usap ng anak mo kahit papaano. Oo, malaking bagay minsan yung kahit papaano eh na sinasabi. Oo, pero kapag ka kasi ikaw ay masyado namang strong yung pakikipag-usap mo at ka, parang naninisi ka na, nang-aaway ka na, mano ba namang bigla na lang sabihin nung asawa mo, sige, hindi mo na makakausap yung bata. Oh, dahil ang gulo mong kausap eh. Diba? Binabastos mo kami. Diba? Mali na nga yung ginawa ko, sasamahan mo pa ng maling mga pinaggagawa mo rin siyan. Diba? Hindi na tayo magkakasundo. So this is not about the kid. This is again about us. Eh hindi nga tayo nagkasundo na dati. Diba? Yun nga, that's what I'm trying to point out kanina pa. Na kalmado ka pa rin makipag-usap dahil hindi ka pwedeng magmatigas dahil unang-una sabi mo ikaw rin mismo, hindi ka sigurado na makakapunta ka agad sa Australia para sunduin yung anak mo, para mag-away kayo ron, o para tumira na rin doon at mapalapit sa anak mo. Hindi. Di ba? Hindi ka sigurado. Oo, kaya naman medyo kalmado na lang, bigaya na lang, hindi naman kailangan magsumbata na itinakas mo sa akin yung anak natin, di ba, na umalis kayo ng walang paalam, huwag nang magsumbata. Nandun na yun eh. Di ba? Magulang pa rin naman siya. Magulang din siya. Ayan, pwede rin siya magdesisyon para doon sa anak niya. And again, sabi ko nga, hindi naman kayo legally, di ba, formally, ang tawag mo dyan, na magkahiwalay. Hindi. Hindi, mag-asawa pa rin kayo. At ang tingin ng batas doon, wala talaga, hindi talaga pwede yung kidnapping. Oo. Ayan, painom na ng tubig, ha? Ayan, nasan pa ba yung ibang mga komento ninyo? Ayan, kung wala nang mga komento, tigilan na natin to. Ayan, debiro lang. Hello muna, shout out muna sa akin na Rex Boyser, kay si Papi Churls. Oh, Papi Churls, happy viewing sa iyo, ha. Happy watching. Oh, pare. Ayan, kumpare natin 'yan at talagang maaasahan si Papi. Ayan, naririnig ko rin ang boses bago mag-alas 12. Kanina, English-English pa yan doon sa ano, no? Sa kanyang programa. Sabi ko, wow, nag-i-improve ah. Iba talaga kapag mayroong binabasa. Etchos! Ayan, hello sa'yo, paring Charlie. Ayan, si Annabel, sabi niya, thanks Popoy, God bless, and I understand kung bakit ayaw mo basahin ang last name ko kasi kapangalan ni Senator. Alam mo na, alam mo na ngayon. Oo, talaga to. Ayan, biro lang. Oh. Hindi naman tayo political dito. Si Annabel de la Peña, Bongo. Kaya naman, please continue sharing ang ating mga ano, no, ang ating broadcast na ito. At sa mga susunod na araw, gugulantangin po namin kayo. Hindi nyo mamamalayan. Ayun na ulit, yung Dear MOR na minahal ninyo, na nakasanayan ninyo, na buong-buo, yun na ulit ang inyong tinututukan kahit na online pa lamang muna magpasa hanggang ngayon. Kaya naman, God bless everybody. Thank you so much for being with me. Sige na, basahin na natin yun. Sige, babasahin ko na yun. Ano ba yung huli? Ayun, okay. Sabi ni Annabel ulit, basta no matter what happens, Dear MOR, ayan, Dear MOR is the best, and you, DJ Popoy, kapamilya forever here. Thank you, Annabel de la Peña. Ayan, and yan nga po, sabi ko nga, yan nga po ang nag-fuel, ano, fueled by passion. Ika nga, ang aming ginagawa na ito. O, at aaminin, sinabi ko na ba kanina, aaminin ho namin, undermanned, kulang ho kami sa tao, underpaid, wala na ho muna kaming pakialam doon sa ngayon. Basta po nandiyan kayo. At ang mga kwento natin sa Dear MOR ay may pagpatuloy natin. Yun po ang mas mahalaga para sa ngayon. Keep safe, everyone. Ayan, sana po ay mag-ingat po kayo sa mas malaki nating kalaban sa COVID-19. Okay, kung hindi po kailangan lumabas, paulit-ulit kong sasabihin, kung hindi kinakailangan lumabas, huwag na kayong lumabas. Kung kailangan lumabas, mag-doble ingat o mag-triple ingat pa nga po kayo. Diba? At syempre, pagpatuloy lamang po natin ang pagdarasal at ang pagmamahal at ang pag-intindi, pag-unawa sa isa't isa. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Gwapopoy. Magandang araw po sa inyo.